نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة پارا نمبر 2 ركو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 164 سے 167 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیتوں کا اور اس کے بعد پھر مزید باتیں ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان یقینا فی خلق السماوات، پیدا کرنے میں آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واختلافی اور اختلاف میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، اللتی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے، جو ينفع الناس نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی سے، فأحيا به پھر زندہ کیا ساتھ اس کے، الأرض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، وبث اور پھیلا دیئے، فيها اس میں، من كل دابة ہر طرح کے جانور، وتصریف الرياح اور گردش میں ہواؤں کی، والسحاب اور بادل، مسخری تابع فرمان ہیں، بندے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں آپ، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا شریک، يحبونهم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، كحب الله اللہ کی محبت کی طرح، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حبا محبت میں، للہ اللہ کے لیے، ولو یرا اور کاش کہ وہ دیکھ لیں، الذين ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، اذ يرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت، یقینا قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، وان اللہ اور بے شک اللہ، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے، استبرأ جب بے تعلقی کا اظہار کریں گے، ایک اور ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، تبعوا جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، برأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بهم الاسباب ان کے تعلقات، وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش ہمارے لیے ہوتا، کرتن لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرعوا منا یہ بیزار ہوئے ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسراتن حسرتیں بنا کر، علیہم اوپر ان کے، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے، بس جی.